श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से जो स्वधर्म है उसका परित्याग न करें, कर्माधिकारी तत्त्व वर्णाश्रम अभिमानी अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अवश्य अनुष्ठान करें ये बताया है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। इससे और इसमें तीन हेतु बताए गए, स्वधर्म परित्याग करके परधर्म स्वीकारने से भी दोष से बचा नहीं जा सकता, जिस कारण से क्योंकि समस्त कर्म जो स्वधर्म तथा परधर्म ऐसे दो विभागों में विभक्त हैं वे दोष से युक्त हैं। तो जिस परधर्म को अपनाया जा रहा है वह निर्दोष न होने से उसे भी अपनाएंगे तो निश्चित ही दोष, जिस दोष के भय से स्वधर्म त्यागा जा रहा है वह दोष उसमें भी विद्यमान है। तो और अनात्मज्ञ समस्त कर्मों को त्याग करके रह भी नहीं सकता, एक क्षण भी क्रिया बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना जरूरी है। और परधर्म स्वधर्म के तरह दोषवान होने से अग्राह्य है, इतनी ही बात नहीं परधर्म भय का भी संपादक बन जाता है, परधर्मो भयावह इत्यादि से बताया गया। तो इस प्रकार ये तीन हेतु हुए, स्वधर्म परित्याग तथा परधर्म अपनाने से होने वाले दोष ये बताए गए। इसलिए स्वधर्म परित्याग न करने में ये तीन हेतु बता करके इस श्लोक का तात्पर्य निकला। प्रत्येक प्राणी को अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का त्याग नहीं करना है, ये जो इस श्लोक का तात्पर्य विषयभूत अर्थ है इसे सुनिश्चित करने के लिए भाष्यकार भगवान ने एक विचार यहाँ प्रस्तुत किया है, क्योंकि कर्मनिष्ठा का एक प्रकार से उपसंहार होने जा रहा है। उपसंहार अध्याय में जो शुरू से ही कर्मनिष्ठा की चर्चा प्रारंभ हुई उस चर्चा का उपसंहार होने जा रहा है, इसलिए स्वधर्म का परित्याग नहीं करना है, कर्माधिकारी को कर्म जरूर करना है, यह जो मत है इसे स्थापित करने के लिए एक विचार प्रारंभ करते हैं भाष्यकार भगवान। किम अशेषतः इत्यादि से तो दो विकल्प कर दिए कि क्यों स्वधर्म का त्याग नहीं करना है, क्या संपूर्ण कर्म का त्याग करना असंभव है इसलिए स्वधर्म न त्यागे ये कहा जा रहा है, अथवा स्वधर्म त्याग से दोष होता है इसलिए स्वधर्म का त्याग न करें ये कहा जा रहा है, ये दो विकल्प में से प्रथम जो विकल्प है समस्त कर्मों का त्याग असंभव हैं इसलिए कोई न कोई कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म तो स्वधर्म तथा परधर्म इन दो विभागों में विभक्त हैं, तो कर्म करना ही है तो स्वधर्म त्याग करके परधर्म करेगा तो उससे अच्छा है स्वधर्म ही करें, ये भगवान का अभिप्राय है क्या? ये प्रथम विकल्प है। तो कहते हैं पहले विकल्प में जो हेतु बताया गया है संपूर्ण कर्म का त्याग असंभव होने से स्वधर्म न त्यागे ये कह रहे हैं, तो कोई असंभव को संभव बना देता है तो माना जाता है उसका वह विशेष गुण ही दोष नहीं होता। समुद्र को अंजुलि में भर करके पीना असंभव है और यह असंभव कर्म अगस्त्य ऋषि ने किया तो आज तक उनका जो महिमा है गुण है प्रसिद्ध है लोक में। ऐसे संपूर्ण कर्म का त्याग जो असंभव बताया जा रहा है उस असंभव को जो संभव करेगा वह अगस्त्य ऋषि के तरह महिमान्वित होगा, उसका वो गुण ही माना जाएगा। तो ऐसा कर लें कर्म मात्र सदोष है तो सारे कर्मों को छोड़ दें, न स्वधर्म का अनुष्ठान कर लें न परधर्म का, कर्म करना ही छोड़ दें तो गुण माना जाएगा। यानी पहले प्रयोजन को अकिंचा था और पहले पक्ष में गुण बताया, लेकिन ये कहा कि सत्यम एवं कहते हैं संपूर्ण कर्म का त्याग जिसे असंभव बताया जा रहा है उस असंभव को कोई संभव बनाता है तो वह महान होता है। ये जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन जो अनात्मज्ञ है उसके द्वारा संपूर्ण कर्म का त्याग करना संभव है ही नहीं। ये कहा कि अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म, ये कहा जा रहा है। संपूर्ण कर्म का त्याग करना संभव हो यदि तब तो ये महात्म्य है महत्ता है, लेकिन जिसको कहा जा रहा है स्वधर्म का त्याग मत करो उसके द्वारा इस असंभव को संभव बनाना संभव नहीं है, यानी संपूर्ण त्याग करना संभव नहीं है। देहात्म अभिमान किए बिना वर्णाश्रम अभिमान होता नहीं है, वर्ण तथा आश्रम होता है शरीर का, और शरीर में जिसका आत्माभिमान है वही मैं ब्राह्मणादि हूँ और मैं ब्रह्मचारी आदि हूँ ऐसा अभिमान करेगा, और जिसको मैं समझ रहा है वह क्रियाशील है शरीर आदि, और क्रियाशील शरीर आदि को मैं समझ करके समस्त कर्म का त्यागी बने ये असंभव है। उसे तो फिर इन दो विभागों में विभक्त किसी न किसी एक कर्म को करना अवश्य पड़ेगा ही, वो इस असंभव को संभव नहीं बना सकता। इस असंभव को संभव बनाता है वह होता है जो अक्रिय है स्वभावतः आत्मस्वरूप, उसी को मैं के रूप में अनुभव कर रहा है, वही समस्त क्रिया के निर्वर्तक कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान न होने के कारण न तो स्वधर्म का वह अंगीकार करता है न परधर्म का अंगीकार करता है, वो स्वयं अपने आप को न तो ब्राह्मणादि किसी वर्ण वाला समझता है, न किसी आश्रम वाला समझता है। देहात्माभिमान न होने से वर्णाभिमान तथा आश्रम अभिमान नहीं होगा, इसलिए उसका जो तत्तद वर्णाश्रम में विहित कर्तव्य है उन कर्तव्य में से कोई भी कर्तव्य अनुष्ठेय नहीं होगा, कोई कर्तव्य नहीं बनेगा, वह हो जाएगा सर्वकर्म त्यागी। लेकिन अनात्मज्ञ के द्वारा ये असंभव है, ये पहले नहीं क्षणमपि नहीं कश्चित क्षणमपि जात प्रतिष्ठत्य कर्मकृत से बता चुके हैं। इसलिए जिसको कहा जा रहा है कि स्वधर्म का त्याग न करें, वो कर्मनिष्ठा का अधिकारी है, वर्णाभिमानी आश्रम अभिमानी, उसके द्वारा बिना कर्म किए एक क्षण भी रहना असंभव है निष्क्रिय होकर के। इसलिए कहा जा रहा है कि कर्म करना ही है तो स्वधर्म करो, स्वधर्म का त्याग मत करो। ये अशेषतः त्यक्तुम अशक्यम इति न त्याज्यम सहजम कर्म, ये कहा गया। अब इसलिए कहा न कि सत्यम एवं अशेषतः त्याग एवं न उपपद्यते इति चेत, तो किम नित। अब ये पूछा जा रहा है अशेषतः त्याग क्यों संभव नहीं है, संपूर्ण कर्म का त्याग। क्या आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव होने के कारण यानी क्रियाशील होने के कारण? कहा जा रहा है कि संपूर्ण कर्म का त्याग असंभव है, जैसे वैशेषिकों के गुण क्रियाशील है, हाँ वैशेषिकों के नहीं सांख्यों के गुण क्रियाशील है, तो ऐसे क्या आप वेदांतियों का जो कह रहे हैं कि अशेषतः कर्म त्यागना संभव नहीं है, तो उन आप वेदांतियों का आत्मा क्या नित्य प्रचलित स्वभाव है यानी क्रियाशील है, इसलिए संपूर्ण कर्म त्याग संभव नहीं है ये कह रहे हैं, कोई ना कोई क्रिया होती रहेगी? अथवा ये जो बौद्धों का पंचस्कंद है वह क्षण प्रध्वंसी होने से उनके यहाँ क्रिया और कारक में कार्य कारण भाव नहीं है, क्रिया ही कारक है, कारक ही क्रिया है, क्योंकि सभी वस्तु जब उत्पन्न होती है और दूसरे क्षण में ही नष्ट होती है, और कारक और क्रिया का यदि कार्य कारण भाव मानेंगे तो आवश्यक होगा कारक को उत्पन्न होने के बाद क्रिया जिस क्षण में उत्पन्न होनी है उससे एक क्षण पूर्व में रहना, लेकिन वह उत्पन्न हुआ दूसरे क्षण में नष्ट होता है, उसका कोई स्थिति क्षण है ही नहीं। यदि स्थित होता क्रिया की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में तो कारक बन जाता, कारण बन करके। इसलिए उनका सिद्धांत है कि क्रियैव कारकम का मतलब स्वयं ही क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया ही कारक है कारक। तो ऐसा क्यों मानना पड़ रहा है? क्षणिकत्व की सिद्धि के लिए, उनके यहाँ सभी पदार्थ क्षणिक है, ऐसे ही आत्मा क्षणिक होने से क्रिया ही कारक है ये कहना है। इसलिए वो समस्त क्रियाओं का त्याग बनेगा नहीं क्योंकि त्याग करने वाले को क्रिया से अलग क्रिया जिस समय है उस समय और त्याग क्षण में भी रहना पड़ेगा, तो स्थायित्व उसमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा स्थायित्व आत्मा में न होने से, क्षणिक होने से क्या ये कहा जा रहा है। और वो तो प्रवाह चलता ही रहता है, क्रिया ही कारक बन करके क्रिया उत्पन्न होती रहती है, इसलिए समस्त क्रिया का त्याग असंभव है। ये दो विकल्प कर दिए और ये कहा कि इन दोनों विकल्पों में समस्त क्रिया का त्याग उपपन्न नहीं होता। उभयथापि कर्मणः अशेषतः त्यागो न भवति, इस वाक्य से वो क्रिया तो स्वभावत ही त्याग करने के लिए पहले एक क्षण उत्पन्न हो, विद्यमान रहे, तब न त्यागी उसका त्याग कर पाएगा, लेकिन वो तो क्षणिक होने के कारण ऐसे ही नष्ट हो रही है, तो त्याग की त्याग नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार अशेषतः कर्म त्याग इन दोनों पक्ष में भी उपपन्न नहीं होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि त्याग सर्व कर्म का संभव नहीं है। तो एक तीसरा पक्ष अब ला रहे हैं, वैशेषिक पक्ष। अथ तृतीय, यानी तृतीय पक्ष है ये। तृतीय अपि पक्षो यदा करोति तदा सक्रियम वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियम वस्तु तदेव। तो कहते हैं जब क्रिया हो रही हो तो उस समय उसे क्रियारूप विशेष वाला माना जाएगा, सक्रिय माना जाएगा, और जब क्रिया नहीं होती है उस समय आत्मा क्रिया रहित है, अक्रिय है। तो एक ही वस्तु कदाचित सक्रिय कदाचित अक्रिय है, जो सक्रिय है वही अक्रिय भी है, यानी सक्रिय अक्रिय उभय रूप आत्मा है। तो ऐसा होने से क्या होगा, तो कहते तत्र एवं सति। तो ये जो तृतीय पक्ष है आत्मा को सक्रिय अक्रिय उभय रूप मानने पर, एवं सति का अर्थ है शक्यम कर्म अशेषतः त्यक्तुम। तो कर्म को संपूर्ण रूप से त्यागना संभव है, क्योंकि क्रिया आत्मा में स्वतः नहीं, वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति होती है, विद्यमान क्रिया नष्ट होती है। तो साधक अपने प्रयत्न से जो नई क्रिया उत्पन्न न होने दे, यानी क्रिया करे न, और पहले से जो क्रिया है उसे त्याग दे और दूसरी क्रिया न करें, तो संपूर्ण कर्म त्याग उत्पन्न हो जाएगा। ये जो तृतीय पक्ष है, यानी आत्मा कभी सक्रिय होता है जब कर्म करता है तो, और जब कर्म नहीं करता है तो अक्रिय होता है। ऐसा है तो उसे हमेशा अक्रिय अवस्था को ही धारण करके रहना है। अक्रिय अवस्था को धारण करके रहने का अर्थ है जो क्रिया हो रही है उसे न करें, और बाकी वो अक्रिय अवस्था रहेगी ही, न स्वधर्म करें न परधर्म करें। इस प्रकार इस पक्ष में हमेशा अक्रिय भाव में रहें तो हो सकता है सर्व कर्म परित्याग सिद्ध वैशेषिक पक्ष में। ये यहाँ पर कहा कि तत्र एवं सति शक्यम कर्म अशेषतः त्यक्तुम। इन दोनों पूर्व पूर्व में बताए गए जो दो पक्ष हैं उससे विलक्षण ये तृतीय पक्ष है। तृतीय पक्ष में जो पूर्ववर्ती दो पक्ष का वैलक्षण्य है उसे यहाँ पर बताया जा रहा है, स्पष्ट किया जा रहा है। ये तो यानी क्रिया करने की शक्ति आत्मा में है ऐसा वे लोग मानते हैं। वो तो आप वेदांती मानते हैं ऐसा, वैशेषिक जैसा मानते हैं ऐसा मानना पड़ेगा ना, उनके पक्ष के अनुसार उनके मत को समझना पड़ेगा। वैशेषिकों का, वेदांतियों का नहीं, वेदांतियों का नहीं, ये वैशेषिकों का है। पहला सांख्यों का, दूसरा बौद्धों का और तीसरा वैशेषिकों का। हाँ, पुरुष अक तो यानी सांख्यों का, यानी सांख्यों का मत नहीं, वो दृष्टांत सांख्यों का है। ऐसे वैशेषिकों क्या नाम, बौद्धों का मत नहीं है, बौद्धों का दृष्टांत है। यथा पंचस्कंधा बौद्धानां क्षण प्रध्वंसिनः, और ये क्रिया एव कारकम, ये जो मत है ये एक मत है, और एक मत है पुरुष नित्य क्रियाशील है। पूर्व वाले ये दो पक्ष हुए, और इन दो पक्षों का दोनों पक्षों में कहा कि परित्याग नहीं बन पाएगा संपूर्ण कर्म का। तो संपूर्ण कर्म का परित्याग बन सके ऐसा एक तृतीय पक्ष लाया, ये वैशेषिकों का है। और वो जो दो पक्ष हैं वो और किसी के हैं, दृष्टांत मात्र सांख्य और बौद्धों के हैं। जैसा बौद्ध पंचस्कंधों को मानते हैं, जैसे गुणों को नित्य क्रियाशील सांख्य मानते हैं। क्या ऐसे आत्मा नित्य क्रियाशील और क्षण प्रध्वंसी होने से कारक ही क्रिया रूप है, इस सिद्धांत को मान करके किया जा रहा है कि संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं हो सकता करके, ये पूछा गया। उसका उत्तर दिया कि दोनों पक्ष में ये संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं बन सकता। अब ये तृतीय पक्ष है वैशेषिकों का, इसमें सूत्र रूप से संपूर्ण कर्म का त्याग हो सकता है ये कह करके उसी का और भी स्पष्टीकरण है। पहले पूर्वोक्त दो पक्ष का वैलक्षण्य वैशेषिक मत में बताया जा रहा है। अयन्तु अस्मिन् तृतीय पक्षे विशेषो न नित्य प्रचलितं वस्तु नापि क्रिया एव कारकम् किं तर्हि व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। तो अयन्तु अस्मिन् तृतीये पक्षे विशेष, तो इस तीसरे पक्ष में पूर्ववर्ती दो पक्ष का वैलक्षण्य ये है। क्या है कि न नित्य प्रचलितम वस्तु, आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव नहीं है, और नापि क्रिया एव कारकम, द्वितीय पक्ष था क्रिया ही कारक रूप है, और पहला पक्ष है नित्य क्रियाशील है आत्मा, ये दोनों भी विशेषताएं नहीं मानी जा रही है तृतीय पक्ष में। ये तृतीय पक्ष में पूर्ववर्ती दो पक्ष का वैलक्षण्य है। हाँ, तो ये दोनों दोष न होने से संपूर्ण कर्म का त्याग इस पक्ष में बन जाएगा। तो किम तरही, तो कहा ये दोनों नित्य प्रचलित स्वभावत्व और क्रिया ही कारक है ये विशेष नहीं है इस पक्ष में, तो फिर आत्मवस्तु कैसी है, उनके यहाँ क्रियावान केवल द्रव्य ही होता है और द्रव्य में भी सभी द्रव्य में क्रिया नहीं होती। जो मूर्त द्रव्य है, मूर्त द्रव्य है पांच मूर्त, और उन्हीं में क्रियाएं होती हैं। ऐसे तो आत्मा में भी क्रिया प्रयत्न की शक्ति है, प्रयत्न आत्मा का गुण है और क्रिया जो कर्म है वह उसका फल है। तो आत्मा क्रिया शक्ति से युक्त है, प्रयत्न करता है ना, वो विशेष गुण उसमें से। लेकिन मूर्त द्रव्य है पांच, उसमें आत्मा नहीं आता, वो है आपका चारों भूत और मन। आकाश रूप जो भूत है वो भी मूर्त नहीं है, भूत तो है लेकिन मूर्त नहीं है। क्रियावत्तम मूर्तत्वम, ये उनके अमूर्त का लक्षण है। तो इसलिए पूछा जा रहा है किम तरही, ये दोनों विशेषताएं तृतीय पक्ष में नहीं है तो तृतीय पक्ष की अपनी क्या विशेषता है, किम तरही से पूछा गया। तो तृतीय पक्ष की अपनी विशेषता बताई जा रही है जो दोनों पूर्ववर्ती पक्ष में नहीं है, वैशेषिक मत में ही है। तो कहते व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति। तो ये हमारा पक्ष है कि द्रव्य जो है अपने स्वरूप में सुनिश्चित है, व्यवस्थित है का अर्थ है अपने स्वरूप में अवस्थित है और उस द्रव्य में क्रिया पहले से नहीं है, वह उत्पन्न होती है। कार्य का उत्पत्ति से पहले अस्तित्व वैशेषिक स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए कार्य का वे लक्षण ही करते हैं प्राग अभाव प्रतियोगित्वम कार्यत्वम। उत्पत्ति से पहले जिसका अभाव है वह प्राग अभाव का प्रतियोगी बनता है और उत्पन्न ये प्राग अभाव अनादि है और कार्य के प्रतियोगी के उत्पन्न होते ही नष्ट होता है, अनादि शांत है। तो कार्य का उत्पत्ति से पहले अभाव होता है उसे प्राग अभाव कहा जाता है और प्राग अभाव का प्रतियोगी माना जाता है कार्य को। तो क्रिया उत्पन्न हो रही है इसलिए कार्य है, जो भी उत्पन्न होगा वह अपने उत्पत्ति से पहले रहेगा नहीं, उसका अभाव रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि अविद्यमाना क्रिया का मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, विद्यमानता नहीं है, असत है। विद्यमान का अर्थ होता है सत, अविद्यमान का अर्थ है असत। तो अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते द्वेनुकादि द्रव्यों में यह क्रिया उत्पन्न होती है जो पहले से नहीं है और विद्यमाना च विनश्यति, जो विद्यमान क्रिया है वह भाव का फिर अभाव होता है, ध्वंस होता है, प्रध्वंसा भाव। तो घटादि उत्पन्न हुए तो पहले अभाव था घटादि का, वह उत्पन्न हुए और फिर जो विद्यमान क्रिया है उसका नाश भी होता है तो ध्वंसा भाव होगा। ये उनके यहाँ प्रक्रिया है कि भावात्मक क्रिया का नाश भी होता है और अभावात्मक क्रिया उत्पन्न होती है। जो उत्पत्ति से पहले अभावात्मक है, अविद्यमान है, असत है, वह उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न होकर के विद्यमान रही कुछ समय तक रहती है, बाद में उसका कर्म का, क्रिया का। ये एक विशेष इनके पक्ष में कि आत्मा में द्रव्य मात्र में तो आत्मा में दिया गया, जो अपने स्वरूप से विद्यमान द्रव्य है, सुव्यवस्थित व्यवस्थित द्रव्य का अर्थ विद्यमान द्रव्य में अविद्यमान क्रिया उत्पन्न होती है और उत्पन्न हुई क्रिया नष्ट होती है। ये विशेष पूर्व दो पक्ष से विलक्षण इस तृतीय पक्ष में है। ये यहाँ पर कहा कि व्यवस्थित द्रव्य अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति, असत कर्म को उत्पन्न होगा और विद्यमान कर्म का नाश होगा। तो शुद्धम द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते इत्येवम् आहु कानादा। और द्रव्य की क्या स्थिति है, जो द्रव्य में क्रियारूप विशेष है पहले से नहीं है वो उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न हुआ क्रियारूप विशेष नष्ट हो रहा है द्रव्य में, तो द्रव्य कैसा है, तो कहते हैं शुद्धम द्रव्यम, जो क्रियारहित द्रव्य है उसे शुद्ध द्रव्य कहा जाता है, वह शक्तिमत है। तो मतलब कारक ही क्रिया नहीं है, क्रिया ही कारक नहीं है, कारक है ये द्रव्य, द्रव्य को कारक रूप बताया जा रहा है और क्रिया के प्रति उसे समवायी कारण कहा जा रहा है। कर्म कर्म कर्म कर्म प्राणियों का, उसका प्रेरक बताया जा रहा ना कि कर्मवशात, कर्मवशात परमाणु द्वय आपस में एकत्रित हो जाते हैं, संयोग होता है, उस संयोग से उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाता है द्वयन। तो ये जो आपस में संयुक्त तो होना रूप क्रिया है, वो क्रिया का निमित्त है कर्म। क्या कौन परमाणु नष्ट नहीं होते, हाँ क्रिया नष्ट होती है, वो भी वो इसलिए नष्ट होती है कि जब कर्म समाप्त होता है तो कर्म यानी वो तो प्रारब्ध कर्म होता है प्राणियों का, वो जब नष्ट होगा वस्तु को भोगने के लिए प्राणियों का कर्म होता है कारण। कर्म का मतलब प्रारब्ध, और वो प्रारब्ध जब समाप्त हो जाए तो वस्तु नष्ट हो जाती है। कोई मकान तभी तक बना रहता है जब तक मकान में रहने वालों का प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो जितने भी उस मकान के भोक्ता प्राणी हैं उनका अब सबका प्रारब्ध भोग करके मकान का समाप्त हो गया, मकान विषय प्रारब्ध भोग करने का, तो मकान नष्ट हो गया। ऐसे जो वो हो रहे हैं पदार्थ जगत उत्पन्न हो रहा है तो समष्टि प्राणियों का जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध से परमाणु में संयोग होता है, संयोग से द्वेनुक बनता है, द्वेनुक से त्रेणुक क्रम से जगत बन जाता है उनके यहाँ, और जगत बनने के बाद तब तक रहता है जब तक प्रारब्ध है, और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही प्रारब्ध भोग से मिटता है। ये सिद्धांत तो वेदांती का भी है उनका भी है, कुछ कुछ समानता है, और जब नहीं रहेगा प्रारब्ध तो समाप्त तो हो जाएगा पदार्थ, ये उनके यहाँ प्रक्रिया है। तो ये कह रहे हैं कि असत क्रिया उत्पन्न होती है, विद्यमान क्रिया का नाश होता है, जो अविद्यमान है वो नष्ट नहीं होगा, विद्यमान का ही नाश होगा, और जो विद्यमान है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, अविद्यमान की उत्पत्ति होती है। और द्रव्य कैसा है, तो द्रव्य है कारक और क्रिया है उसका कार्य, ये दिखाने के लिए ये कहा जा रहा है कि शुद्धम द्रव्यम शक्तिमत अवतिष्ठते इति एवं आहु कानादा। तो ये जो शक्ति शब्द से लेना क्रियानुकूला शक्ति, और क्रियानुकूला शक्ति जिसमें रहती है उसे कहा जाता है शक्तिमत, भक्ति जिसमें रहती है उसको कहा जाता है भक्तिमत, भक्तिमान बुद्धिमान भक्तिमान शक्तिमान जैसे, और नपुंसकलिंग होने से द्रव्य शब्द शक्तिमत। तो द्रव्य क्रिया अनुकूल शक्ति वाला है, क्रिया को उत्पन्न करने की शक्ति द्रव्य में है। तो कहा शक्तिमत होने पर भी वो कारक कैसे होगा, कारक का तो अर्थ होता है क्रिया करने वाला, तो जब क्रिया करेगा तो कारक होगा, खाली शक्ति होने मात्र से कारक तो कैसे आएगा। इस प्रकार की शंका को दूर करने के लिए ये लिखते हैं कि तदेव च कारकम, तदेव का अर्थ है शक्तिमत द्रव्य ही कारक कहलाता है। उनके यहाँ कारक की परिभाषा क्रियावत्वम कारकत्वम नहीं अपितु क्रियानुकूल शक्तिमत्वम कारकत्वम, क्रियानुकूल शक्ति जिसमें है उसे कारक कहा जाता है। इसलिए क्रियानुकूल शक्तिमत्व द्रव्य है, तो क्रियानुकूल शक्तिमत्व ये कारकत्व है, तो कारकत्व भी उस क्रियानुकूल शक्तिमान द्रव्य में रहेगा। हाँ, द्रव्य ही कारक है क्रियानुकूल शक्तिमत होने से, तो क्रियानुकूल शक्तिमान होने के कारण द्रव्य ही कारक है। इसलिए और क्रिया अलग है, सात पदार्थों में एक कर्म नाम का अलग पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म तीसरा, उनके यहाँ सात पदार्थ हैं, वो कर्म को कहा जा रहा है क्रिया। वो क्रिया जो है कार्य है और द्रव्य उसका कारण है, कारक होने से उसमें क्रियामत्व क्रियानुकूल शक्तिमत्व ही कारकत्व है। तो तदेव च कारकम इति कानादा आहु, पूर्व के साथ लगा दीजिए। तो कानादों के ये दो विशेष हैं, एक तो क्रियामत्व क्रियानुकूल शक्तिमत्व ये कारक का लक्षण है, वो कारक है द्रव्य, और वह कभी क्रियावान भी होता है कभी क्रिया रहित भी होता है। दाहक शक्ति अग्नि में होने पर भी दाह्य यदि है तो दहन क्रिया करेगा, और दाह्य नहीं है तो दहन क्रिया नहीं होगी, वो दाह्य शक्ति उसमें रहेगी, दहन क्रियानुकूल शक्ति रहेगी उसमें, दाहकत्व उस समय दाहकत्व यही है, दहन क्रियानुकूल शक्तिमत्व ये दाहकत्व है। ऐसे ही क्रियानुकूल शक्तिमत्व कारकत्व है, जब दाह्य आएगा तो उसका दहन करेगा, वो दहन रूप क्रिया दाह्य रूप जो कर्म कारक है उसकी अपेक्षा करेगा। ऐसे कारण रूप जो द्रव्य हैं परमाणु आदि, इनमें द्वेनुकादि की उत्पत्ति रूप क्रियानुकूल शक्ति तो है, लेकिन जब वह द्रव्य द्वेनुक रूप द्रव्य अब पहले से है नहीं, उसको उत्पन्न होना है, तो अन्य निमित्त जो आएंगे निमित्त कारण समवाय कारण, उससे यह परमाणु द्वय जो द्वेनुक की उत्पत्ति अनुकूल क्रियामान है एक शक्तिमान है, उस शक्ति का प्रयोग करके उत्पन्न कर देंगे द्वेनुक को, द्वेनुक को उत्पन्न करना रूप क्रिया उनमें होगी। ये तब होगी जब अन्य सहयोगी भी आएंगे, ऐसा वे कहते हैं। तो इस प्रकार ये तृतीय पक्ष में पूर्ववर्ती दो पक्ष का वैलक्षण्य हुआ कि कारक अलग है, क्रिया अलग है, ये द्वितीय पक्ष का वैलक्षण्य। और प्रथम पक्ष का वैलक्षण्य हुआ कि वह नित्य प्रचलित स्वभाव नहीं है, कदाचित क्रियावान है, कदाचित क्रिया रहित है। तो कहा ठीक है, ये तृतीय पक्ष हुआ पूर्ववर्ती दो पक्षों से विलक्षण। तो इस तृतीय पक्ष में सर्वकर्म त्याग उपपन्न हो जाएगा, और सर्वकर्म त्याग जो असंभव बता रहे हो वो संभव इस तृतीय पक्ष में हो सकता है, ऐसा यदि कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है तृतीय पक्ष में सिद्धांति को क्या आपको दोष दिख रहा है, तृतीय पक्ष के अनुसार तृतीय पक्ष को स्वीकार करके सर्वकर्म परित्याग की उपपत्ति मान लो, इसे स्वीकार कर लो और वो गुण यहाँ सिद्ध होगा। इस प्रकार ये अस्मिन पक्षे को दोष, ये जो अस्मिन पक्ष है तृतीय पक्ष, इसमें क्या दोष है सर्वकर्म परित्याग की सिद्धि की अनुपपत्ति मानने में, क्यों अनुपपत्ति मानी जा रही इस पक्ष में। तो कहते हैं यह पक्ष इसलिए दोषवान है कि यह अभागवत मत है, भागवत मत नहीं है। अयम एव तु दोषो, कहते यही दोष है इसमें। यतः तु अभागवतम मतम इदम्, भागवत मत कहा जाता है भगवान के मत को। भगवान का मत है ये जो गीता में बताया गया मत है वो भागवत मत है, भगवान का मत है। और भगवान ने वेद में जो बताया वही गीता में बताया है। तो गीता क्या कहती है, तो गीता कहती है जो असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती और जो सत है उसका नाश नहीं होता। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये भागवत मत है। और वैशेषिक मान रहे हैं असत क्रिया की अविद्यमान क्रिया की उत्पत्ति यानी भाव, और विद्यमान क्रिया का विनाश का मतलब असत का भाव और सत का अभाव, ये वैशेषिक मान रहे हैं। और गीता कहती है कि असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। ये जो भागवत मत है इस भागवत मत से विरुद्ध मत है वैशेषिक मत। इस अभिप्राय से कहा कि अभागवतम मतम इदम्, जो अ है विरोधार्थ में है, तो अभागवतम मतम इदम्, इदम से लेना तृतीय पक्ष वैशेषिक मत को। तो इदम मतम यानि वैशेषिक मतम, अभागवतम यानि भागवत मत विरुद्धम, न है विरोधार्थ में यहाँ पर, न भागवतम अभागवतम का अर्थ है भागवत विरुद्ध। तो ये भागवत मत विरुद्ध है ये आपको कैसे ज्ञात हुआ, ये पूछा जा रहा है कि कथम ज्ञायते, भगवान के मत से विरुद्ध ये मत है वैशेषिकों का, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ। तो बता रहे हैं इस प्रकार ज्ञात हो रहा है करके, वो प्रकार यतः आह भगवान, अतः भगवान ये कह रहे हैं कि नासतो विद्यते भावः इत्यादि। इससे प्रतीत हो रहा है कि भगवान का तो ये मत है, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयो तत्वदर्शी भी, और भागवत मत है जो तत्वदर्शी का मत है। भगवान तत्वदर्शी जैसा देखते हैं तत्वदर्शी कहा जाता है, यथार्थ दर्शन करना जिनका शील है, स्वभाव है, वो वेद से प्राप्त होता है यथार्थ दर्शन, यथार्थ दृष्टि। और यथार्थ दृष्टि जिनके पास है उनका मत है कि नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और ये लोग असत का भाव और सत का अभाव मान रहे हैं, इसलिए भागवत मत विरुद्ध है। कानादानाम ही असतो भाव सतस्य अभाव इति इदम मतम, ये मत है, इसलिए इनमें भगवत मत विरुद्धत्व है। अभागव कहते हैं ठीक है, भागवत मत विरुद्धता होने पर भी यह युक्तियुक्त है, वैशेषिकों का मत युक्तियुक्त होने से इसे स्वीकार किया जाए, ऐसा यदि आग्रह करते हैं वैशेषिकों के अनुयायी, तो ये कहा जा रहा, यही उनका आग्रह, पहले आग्रह का अनुवाद कर रहे हैं। अभागवतत्वेपि न्यायवत चेत को दोष इति चेत, तो ये भगवत मत विरुद्ध होने पर भी न्यायवत है का मतलब युक्तियुक्त है, न्याय शब्द का अर्थ है युक्ति, तो न्यायवत का अर्थ निकलेगा युक्तियुक्त, युक्ति संगत होने से। को दोष, तो इस मत में क्या दोष है, जो युक्तियुक्त है उसे स्वीकार करना चाहिए, ये कहा जाता है। चाहे बाल यानी अज्ञानी व्यक्ति हो लेकिन युक्तियुक्त बात बोलता है उसे स्वीकार करना चाहिए, वो चाहे वो वृद्ध हो या बाल हो, का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हो या अज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन वह यदि युक्तियुक्त बात बोलता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और भागवत मत होने पर भी अयुक्त हो तो उस अयुक्त भागवत मत का विरोध होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, युक्ति संगत है, तो वैशेषिक मत को स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। इस प्रकार यदि कहा जाता है तो कहते उच्चते, जो दोष होता है उसे बताया जा रहा है। तो दोष वत्तु इदम सर्व प्रमाण विरोधात, इदम यानी वैशेषिक मतम, ये जो वैशेषिकों का मत है यह सदोष ही है। क्या दोष है उसमें, तो कहते सर्व प्रमाण विरोध, तो समस्त प्रमाणों का विरोध नामक दोष से युक्त होने से इसे युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। जो युक्तियाँ दिख रही है वो युक्त्याभास है, तर्काभास है, उसे तर्कपाद में विस्तार से ब्रह्मसूत्र में बताया गया है और उनका खंडन हुआ है वैशेषिक मत का, सभी मतांतरों का। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि सर्व प्रमाण विरोधात, अब कहते हैं सर्व प्रमाण विरोध कैसे हैं वैशेषिक मत में, कि कथम यानी किस प्रकार से समस्त प्रमाणों का विरोध रूप जो हेतु आपने बताया उसकी सिद्धि होती है, समस्त प्रमाण का विरोध कैसे है, तो समस्त प्रमाण विरोध वैशेषिक मत में इस प्रकार होता है, ये कहा जा रहा है। यदि तावत् द्वेनुकादि द्रव्यम प्रागुत्पत्ते अत्यंतम एव असत् उत्पन्नञ्च स्थितं कञ्चित् कालं पुनः अत्यंतम एव असत्त्वम् आपद्यते तथा च सति असद् एव सद् जायते अभावो भावो भवति भावस्य अभाव इति, ये मानना पड़ेगा। कहते हैं वैशेषिकों के अनुसार ये जो पृथ्वी जल तेज वायु चार द्रव्य हैं, ये नित्य अनित्य उभय रूप है, नित्य द्रव्य है कारण रूप, अनित्य द्रव्य है कार्य रूप। कारण रूप है ये परमाणु, नित्य है उनके, और द्वेणुकादि हैं कार्य रूप, वो अनित्य हैं। तो कार्य रूप जो द्वेणुकादि द्रव्य है वह उत्पन्न होता है तो उसकी उत्पत्ति से पहले कार्य होने से वो द्वेणुकादि द्रव्य का उत्पत्ति से पहले अभाव मानेंगे, प्राग अभाव मानेंगे। तो ये कहते हैं कि द्वेणुकादि द्रव्यम प्राग उत्पत्ते अत्यंतम एव असत, उत्पत्ति से पहले उसका अभाव है का मतलब अत्यंत अभाव है ऐसा मानते हैं। यदि वंध्यापुत्र जैसा नहीं है, अत्यंत असत है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे कार्य का यानी द्वेणुकादि द्रव्य का अपनी उत्पत्ति से पहले वंध्यापुत्र के तरह अत्यंत असत्व है, यदि आकाश के पुष्प के तरह अत्यंत असत्व यदि है तो अत्यंतम असद, और बाद में वो उत्पन्न होता है कहते हो तो उत्पन्नंच फिर स्थितम कंचित कालम, और बाद में वो अत्यंत असद जो अपने उत्पत्ति से पहले द्वेणुकादि द्रव्य है उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर के उस समय तक के लिए विद्यमान रहा, उसका अस्तित्व रहा, सत हुआ, और फिर पुनः अत्यंतम एव असत्वम आपद्यते, नष्ट हो जाता है तो फिर वंध्यापुत्र के तरह अत्यंत असत हो जाता है, ऐसा यदि कहते हैं तो ये कहा जा रहा है तथाच सति असद एव सद जायते, ऐसा मानना पड़ेगा। वैशेषिक जो असत है उसे सत होता है करके कह रहे हैं, का मतलब अभाव को भाव रूप मान रहे हैं। तो असत एव च जायते अभावो भावो भवति, असत एव जायते का अर्थ हुआ अभाव जो है भाव रूप हो रहा है, और फिर जो कुछ समय के लिए भावात्मक कार्य है उसका अभाव हो जाता है। तो भावश्च अभावो, तो भाव भी अभाव रूप होता है, ऐसा कहेंगे तो ये एक प्रकार से अयुक्त है, एक अयुक्ति बताई युक्ति विरुद्धता, और दूसरा उनके मत में कहते हैं तत्र यानी वैशेषिक मत में अभावो जायमानः प्राग उत्पत्ते सस्विशान कल्पः समुआई असमुआई निमित्त आख्यम कारणम अपेक्ष जायते इति। तो ये कहते हैं कि उत्पन्न होने वाला जो कार्य है उसे वह उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला कार्य जो अपने उत्पत्ति से पहले अभाव रूप है, असत है, वह असत उत्पन्न होता है, असत की उत्पत्ति मान रहे हैं एक, और उत्पन्न हो रहा है का मतलब अभाव उत्पन्न हो रहा है, और वह उत्पत्ति के लिए समवायी कारण की अपेक्षा करता है, असमवायी कारण की अपेक्षा करता है, निमित्त कारण की अपेक्षा करता है। उनके यहाँ तीन कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो उत्पत्ति से पहले अभावात्मक जो कार्य हैं वह अपनी उत्पत्ति के लिए समवायी असमवायी निमित्त कारणत्रय की अपेक्षा रखता है, ऐसा मानते हो, इन तीन कारणों की अपेक्षा करके ही उत्पन्न होता है ऐसा मानते हो यदि, का मतलब अभाव की उत्पत्ति मान रहे हो, और अपेक्ष कारण त्रय की अपेक्षा भी उस अभाव को मान रहे हो, तो जो अभावात्मक पदार्थ है उस अभावात्मक पदार्थ को एक तो कारण त्रय की अपेक्षा स्वीकार करना ये भी विरुद्ध है। तो तत्र अभावो जायमानः प्राग उत्पत्ते शशुषाण कल्प समवाय असमवाय निमित्ताख्यम कारणम अपेक्ष जायते इति, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं वैशेषिक तो कहते हैं ये अनुचित है। नच एवं अभाव उत्पद्यते कारणम वा अपेक्षते इति शक्यम वक्तुम, अभाव उत्पन्न होता एवं का मतलब कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले अभाव रूप मान करके, अभाव रूप जो कार्य है वह उत्पन्न होता है ये कह रहे हो ये अनुचित है। तो अभावो न च उत्पद्यते और अभावो कारणम वा न च अपेक्षते ऐसे लगाना। अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभाव की उत्पत्ति होती तो कभी वंध्या पुत्र भी जन्म लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता। और अभाव को कारण की अपेक्षा भी सिद्ध नहीं होती। अपेक्षते इति शक्यम न च शक्यम वक्तुम, ये न च को शक्यम के साथ जोड़ दो, ये कहना संभव ने अभाव उत्पन्न होता है और अभाव को अपनी उत्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा होती है इति वक्तुम न च शक्यम ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते असताम सस विषाणादीनाम अदर्शनाद, जो अत्यंत असत हैं सस विषाणादि यानी खरगोश के सिंह आदि उनकी उत्पत्ति भी नहीं देखी जा रही है किसी भी काल में और उनको कारण की अपेक्षा भी नहीं देखी जा रही है। तो प्रत्यक्ष से इस प्रकार ये विरोध है, असत का उत्पन्न होना प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध है और युक्ति से सिद्ध करने के लिए दृष्टांत की जरूरत होती है और दृष्टांत होता है कहीं प्रत्यक्ष लोक में दिखे उसे दृष्टांत बताया जाता है दृष्टांत के रूप में। तो सस विषाणादि जो असत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है उनकी उत्पत्ति तथा कारण उनको कारण की अपेक्षा लोक में नहीं देखी गई तो अपने उत्पत्ति से पहले असत द्वेनुकादि द्रव्यों में भी उत्पत्ति तथा कारण की अपेक्षा ये ये आप युक्ति से भी सिद्ध नहीं कर सकते। युक्ति से सिद्ध करने का अर्थ है अनुमान से सिद्ध करना, अनुमान के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं मिलेगा। जो असत है वह उत्पन्न हुआ और असत को कारण की अपेक्षा है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं देखा गया, इसलिए यह प्रत्यक्ष प्रमाण विरुद्ध है और अनुमान प्रमाण से भी इसका मेल नहीं खाता। इसके लिए नहीं खाता कि कोई दृष्टांत नहीं है अनुमान के लिए युक्ति के लिए। तो कहा मान लिया कि कार्य को अपने उत्पत्ति से पहले असत मानने पर सर्व प्रमाण विरोध नामक दोष आ रहा है वैशेषिक मत में, तो इसके लिए आप मानोगे कार्य को आप भावात्मक सिद्धांती। तो यदि आपका कार्य भावात्मक है तो भाव की फिर उत्पत्ति और कारण की अपेक्षा कैसे सिद्ध होगी। घट यदि विद्यमान ही है पहले से तो विद्यमान घट को घट की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि वो है ही है, और विद्यमान घटादि को कारण की अपेक्षा भी सिद्ध नहीं होगी। और आप ये दोनों कैसे भावात्मक कार्य में उत्पत्ति तथा कारणांतर की अपेक्षा कैसे स्वीकार करते हो मानते हो, ये वैशेषिक सिद्धांति को पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर भावात्मकाश्चेत घटादय उत्पद्यमाना किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति शक्यम प्रतिपत्तुम। उसका उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि घटादि कार्य को यदि भावात्मक मानते हैं तो इस पक्ष में वह भावात्मक घटादि उत्पन्न हो रहे हैं का अर्थ है वेदांत में पदार्थ की उत्पत्ति अभिव्यक्ति मात्र है, कार्य में कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। नहीं नहीं, वेदांती का मत है कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है लेकिन वह आवृत्त है, उसे अनभिव्यक्त है, नाम रूप से अनभिव्यक्त कार्य की अवस्था को कारण कहते हैं और नाम रूप से अभिव्यक्ति ये कार्य अवस्था है। तो कारण में कार्य पहले से ही है, नाम रूप से अनभिव्यक्त है, उस नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए कारण की अपेक्षा है। जो विद्यमान पहले से ही कार्य है वह अभिव्यक्ति रूप उत्पत्ति के लिए, उसकी उत्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, उसे अनावृत करना है, आवरण उसका हटाना है, उस आवरण को हटाने के लिए कारण की अपेक्षा है। पत्थर में मूर्ति पहले से ही है, मूर्तिकार मूर्ति को नहीं बनाता था, लेकिन वो पत्थर में विद्यमान जो मूर्ति है उसकी अभिव्यक्ति के प्रतिबंधक जितने उस पत्थर से संलग्न अंग हैं पत्थर के, उनको हटाता है छिनी हथौड़े से। जितना छिनी हथौड़े से हटाने योग्य वो आवरण है पत्थर में विद्यमान मूर्ति के अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक है, उतना छिनी हथौड़े से हटा देता है और बचा हुआ रेग मार्क आदि से घिस करके पाउडर छोटा छोटा जो कण होता है प्रतिबंधक उसकी अभिव्यक्ति में, वह रेग मार्क आदि से घिस करके उसे हटाता है। तो आवरण की निवृत्ति के लिए कारण में पहले से विद्यमान कार्य की अभिव्यक्ति के लिए मात्र कारण की अपेक्षा विद्यमान कार्य को है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। ये भावात्मक कार्य पक्ष में कारण की अपेक्षा सिद्ध होती है और अनावृत हो गया तो उत्पन्न हुआ ये माना गया। तो ये कहते हैं भावात्मकश्चेत घटादय उत्पद्यमाना किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति शक्यम प्रतिपत्तुम, ये निश्चय करना संभव है। तो इस प्रकार ये कार्य अभावात्मक नहीं भावात्मक है, पहले से ही विद्यमान है और उसकी अभिव्यक्ति के लिए कारण की अपेक्षा ये सिद्ध होती है। और अभावात्मक कार्य मानेंगे तो उसे कारण की अपेक्षा सिद्ध नहीं होगी। किंच असत च सद्भावे सतश्च असद्भावे न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कस्यचित स्यात् इत्यादि से बताया जा रहा है कि यदि भाव को अभाव रूप अभाव को भाव रूप मानेंगे तो किसी भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार में किसी का विश्वास सिद्ध नहीं हो पाएगा, एक दोष वैशेषिक मत में दिया जा रहा है। समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार के उच्छेद की आपत्ति, ये अनिष्टापत्ति है, इस पर विचार हम लोग कल करेंगे। कार्य मात्र के प्रति, गुण के प्रति भी होता है तीन प्रकार का कारण। हाँ, समय कारण है पट। हाँ, समवायी कारण है पट, पट के रूप का, जिस द्रव्य का जो गुण है उसके प्रति, उस गुण के प्रति वही द्रव्य समवायी कारण बनेगा, और असमवायी कारण बनेगा उस द्रव्य के अवयव का गुण, असमवायी कारण बनेगा अवयव द्रव्य का गुण, अवयवी द्रव्य के गुण का असमवायी कारण, और समवायी कारण है अवयवी द्रव्य, पट है अवयवी द्रव्य, उसका जो गुण है रूपादि उसके प्रति समवायी कारण है अवयवी द्रव्य रूप पट, और असमवायी कारण है अवयव द्रव्य रूप जो तंतु उनका रूप, रूपादि गुण पट के रूपादि गुण के असमवायी कारण, और समवायी कारण पट। ओम पूर्णमदः।